Book 2 Delapan Acht Acht Waktu De tijd De tijd Permisi Neem me niet kwalijk Neem me niet kwalijk Jam berapa sekarang? Weet u misschien hoe laat het is? Weet u misschien hoe laat het is? Terima kasih banyak. Hartelijk dank. Hartelijk dank. Jam satu. Het is 1 uur. Het is 1 uur. Jam dua. Het is 2 uur. Het is 2 uur. Jam tiga. Het is 3 uur. Het is 3 uur. Jam empat. Het is 4 uur. Het is 4 uur. Jam lima. Het is 5 uur. Het is 5 uur. Jam enam. Het is 6 uur. Het is 6 uur. Jam tujuh. Het is 7 uur. Het is 7 uur. Jam delapan. Het is 8 uur. Het is 8 uur. Jam sembilan. Het is 9 uur. Het is 9 uur. Jam sepuluh. Het is 10 uur. Het is 10 uur. Jam sebelas. Het is 11 uur. Het is 11 uur. Jam dua belas. Het is 12 uur. Het is 12 uur. Satu menit terdiri dari 60 detik. Een minuut heeft 60 seconden. 1 minuut heeft 60 seconden. Satu jam terdiri dari 60 menit. Een uur heeft 60 minuten. 1 uur heeft 60 minuten. Satu hari terdiri dari 24 jam. Een dag heeft 24 uur. Een dag heeft 24 uur.